قلب میں یا دلب برے سنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب سختی میں حد سے بڑھا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے قلب سختی میں حد سے بڑا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے جائے غم مصطفیٰ ہے التجائے غم مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے آہ بندا تو کو میں گرا ہے اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے التجائے کرم یا خدا ہے مولا التجائے کرم یا خدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا اب وہ رحمت کا بخشش کا سائن ہو نہایت گناہ گار غافل اب وہ رحمت کا بخشش نہایت گناہگارو غافل میرا سب حال تجھے پر کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھے پر کھلا ہے اللہ میرا سب حال تجھے پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے او بظاہر بڑا سب نیک سیرت ہو بزا بلا نیک سورت کرمی دے مجھ کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا بے سبب اے خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرے نان پرسش نا وفا مولا مولا ناصر مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تجھ سے طالب جلوہ مصطفیٰ مولا طالب جلوہ مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ گناہگار کی التجا ہے مولا مجھ گناہگار کی التجا ہے میرے مولا مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میں نے مانا کہ سب سے برا ہو جس کا ہوں تیرا ہو میں تیرا ہوں Oh, no. میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مولا بخش مستا ہے مولا بخش مستا بخش حسین کا واسطہ ہے مولا بخش علی اصغر کا واسطہ ہے مولا بخش دے علی اکبر کا واسطہ ہے مولا بخش دے سکینہ کا واسطہ ہے مولا بخش دے سیدہ زینب کا واسطہ ہے مولا بخش دے تجھے حضرت عباس کا واسطہ مولا مولا بخش دے تجھے امام قاسم کا واسطہ مولا بخش دے تجھے امام حسن کا واسطہ مولا بخش دے مولا تجھے میرے آقا مشکل کشا کا واسطہ ہے بخش دے تجھے خاتون جنت کا واسطہ ہے اللہ تو بخش دے مولا بخش حسن کا واسطہ ہے میرے مولا بخش حسن کا واسطہ ہے میرے مولا بخش حسن کا واسطہ ہے میرے مولا بخش حسن کا واسطہ ہے میرے مولا بخش حسن کا واسطہ ہے بخش عباس کا واسطہ ہے بخش عباس کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بخش حسن کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری یا رب مصطفیٰ عز و جل یا رب صحابہ یا رب طبعین اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے اے اللہ ہمیں بخش دے اللہ ہمیں بخش دے مولا ہمیں بخش دے کان پکڑتے بولا کان پکڑتے بخش ہماری ساری خطائیں اللہ بخش اپنی عطائے کھولے تیرم پر اپنی عطائے برسا دے یا رحمت کی برکات برسا دے رحمت کی برکات برسا دے رحمت کی برکات یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا مرنانو یا اللہ یا مرنانو بخش دے بخش صدقہ بخش دے بخش کا صدقہ بخش دے بخش کا صدقہ بخش دے ہنسو حسین کا صدقہ بخش دے آلے نبی کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے